Нарадзіўся за 8 гадоў да рэвалюцыі, рана застаўся без бацькоў і таксама рана трапіў на выхаванне да чужых людзей. Тыя акалічнасці, бадай, сталі вызначальнымі ў фарміраванні яго як асобы. Аднак крытэрыі ацэнак у адносінах да сябе і да людзей, з якімі давялося сустракацца ў жыцці, выпрацоўваліся пасля, калі з дзіцячай працоўнай камуны ён трапіў спярша па найме да багатага хутараніна, адтуль незадоўга да суцэльнай калектывізацыі ў вёсцы паступіў у школу каморнікаў, трохі незвычайную межавую навучальную ўстанову для вясковых дзяцей, якая адкрылася ў былым маёнтку царскага генерала, што перайшоў на службу ў вышэйшы вайсковы савет маладой чырвонай арміі. На трэцяе пытанне, як жыў, таксама няцяжка шукаць адказ. Тым больш, што яно было далейшым працягам другога пытання. Напрыклад, Чубар добра ўсведамляў сабе, што выйшаў у жыццё пасля смерці бацькоў. Маці памерла тыфусу ў ранні, а бацька надвечар таго дня, толькі дзякуючы кастрычніцкай рэвалюцыі, якой раптам стала справа да ўсяго ў краіне, у тым ліку і да такіх вашывых беспрытульнікаў, якім апынуўся 9-гадовы Родзька, сын нябожчыкаў Антона і Хадоры. У чалавеку заўсёды жыве ўдзячнасць да тых, хто рабіў калі добра яму. Ад Чубара таксама людзі мелі падставу чакаць такой удзячнасці, але ў ягонай душы яна трансфарміравалася з некага часу ў адно, і ён жыў з удзячнасцю да той рэвалюцыі, якая не дала яму прапасці ў вялікім брудзе лахманоў. Можа, не кожны раз ён добра ўсведамляў сабе тое, што рабіў, зато і заўсёды ці амаль заўсёды ведаў, дзеля каго і дзеля чаго рабіў. Але бліжэй да анкеты. Каморніцкай школы тады Чубару не ўдалося скончыць. Пачалася калектывізацыя, і ён ужо 20-гадовы чалавек пайшоў разам з іншымі актывістамі збіваць сялянскія гаспадаркі ў адну вялікую, якая абяцала перайначыць вясковае жыццё. Усё спадзяваўся, што некалі вернецца ў школу, давучыцца, але падзеі закружылі яго ў сваю віхуры, і праз некі час ён адчуў, што трэба выбіраць сабе новую лінію жыцця. На працягу наступных 10 гадоў, якія занялі час ад калектывізацыі да вайны з нямецкімі фашыстамі, Чубар працаваў на розных пасадах, пачынаючы ад сакратара сельскага савета, збольшага вучыўся, а то зноў працаваў. І калі б хто старонні паспрабаваў уявіць сабе Чубара з боку, то магло б няйначай здацца, што той нечым нагадваў зрушанага з берлагу мядзведзя. Займаючыся цяпер супастаўленнем фактаў, дакладней момантаў свайго жыцця, аналізам вызначальных альбо проста пабочных падзей, якія складалі гэтае жыццё, Чубар найбольшую цяжкасць меў адказаць на першае пытанне. Хто ён? Было такое ўражанне, што сам ён наогул не здольны расказаць пра сябе да канца, і што патрэбны нехта іншы, хто ведае яго і хто б сапраўды даў звесткі пра ўсё. Чубар пазяхнуў. Ужо як брала разморанасць, аднак засынаць так небяспечна было. Па-першае, зямля, нягледзячы на баравы пясок, не пазбавілася пакуль тая настыласць, якую прынеслі нядаўнія дажджы. Да таго ж справа наогул была пад восень, а па-другое, рабіць гэтага нельга было і па самай простай прычыне, якая тлумачылася няяўнасцю побач дарогі. Чубар паклаў на далонь твар і ўбачыў паміж пасохлай травы жывую сцежку, пакою вялікай заклапочанасці спяшаліся ва ўсе канцы рыжыя мурашкі, нібыта назнарок перавязаныя пасярэдзіне. Недзе паблізу павінен быў знаходзіцца мурашнік, але колькі не азіраўся, Чубар не заўважыў яго. Дым часам мурашкі былі вялікія, значыць, лесавыя, такія не захочуць жыць ні ў патончаным пні, ні тым больш пад зямлёй. Чубар ведаў, што мурашкі таксама часам перавандроўваюць у іншае месца, асабліва калі на мурашнік нападаюць дзікі. Пэўна, і гэтыя вымушаны былі па нейкай прычыне пакінуць свой дом, і Чубар цяпер бачыў іхнюю дарогу перасялення. Дзіва, але мурашкі былі гэтак заняты сваёй справай, што нават не звярталі ўвагі на чалавека, які ляжаў побач. Назіраць за мурашкамі раптам стала цікава, і Чубар уперся нагамі ў зямлю, каб падацца трохі наперад, а тады лёг зусім на жывот і паставіў локці цыркулем над жывой дарогай. Ён бачыў, як дзве мурашкі спрабавалі перавалачыць раз сасновы корань, што выпінаўся на паверхню пагрызенае тулава лугавой стракозы, але дарэмна, у іх на гэта не хапала ні сілы, ні спрыту, і стракоза адно ледзь прыкметна краталася. Тым часам астатнія мурашкі працягвалі рабіць кожнае сваё, а больш проста спяшаліся некуды адна за адной і нават не зважалі на клопат другіх. Тады Чубар зламаў сухую былінку, што была на адлегласці выцягнутай рукі, і пасабіў небаракам, перакінуўшы стракозу цераз корань. Захацелася наогул паваждацца з гэтымі разумнымі ахайнымі казуркамі. З нейкай помслівай няйначай хлопчуковай злараднасцю Чубар паклаў поперак мурашкавай сцежкі палец і колькі часу назіраў за раптоўнай разгубленасцю, як натыркнуліся мурашкі з абодвух бакоў на перашкоду, якая засланіла шлях, так і забегалі ўстрывожаныя паўз яе, але перадолець цераз верх, здавалася, не думалі. Толькі адна успаўзла на Чубараў палец, памітусілася па ім быццам у яшчэ большай разгубленасці, тады не ўтрымалася на схіле і паляцела потарч на зямлю. Між тым, асноўная маса мурашак ужо абмінула Чубараў палец вакол пазногця, і жывая дарога зноў пачала дзейнічаць. Дзіця не цешылася, абы не плакала, успомніў Чубар выслоўе сувязі са сваімі доследамі над мурашкамі і усміхнуўся, як чалавек, які даўно быў адзін. Ён далёкі быў ад таго, каб рабіць, як здараецца, нейкія аналогіі паміж мурашкамі і людзьмі. Для гэтага нават у такі час патрэбна быць самаменей філосафам. Чубар павёў вачамі па лузе, зачапіўшы позіркам прасцяг ад вёскі, што была злева, і да той невыразнай палоскі на небасхіле, якая нерухома стаяла ўжо колькі часу, колькі Чубар ляжаў на схоне. З вёскі, што насупраць, ішоў да ракі чалавек, але быў ён яшчэ далёка ад яе. Чубар не здзівіўся, што ўбачыў раптам чалавека. Урэшце быў звычайны дзень, але колькі хвілін усё ж не зводзіў з яго вачэй, нібы зайздросцячы, што той ідзе вось праз луг, як кажуць, на ўвесь рост і мусіць без усялякай перасцярогі, а ён вымушаны туляцца, чакаць цемнаты. Чалавек адсюль здаваўся пакуль грухомай кропка, якая патрохі набліжалася да ракі, і разгледзець яго немагчыма было, хоць паветра над лугам стаяла празрыстае, а прадметы ў ім бачыліся быццам аточаныя з усіх бакоў. Гэтак бывае таксама і з рачной вадой, але ўжо ў самую восень некуды сплывуць летнія цвілі шумавінні, і пад тоўшчай вады выразна прагляне тады ўсыпанае каляровою галькаю дно. Чубару было цікава адгадаць наперад, каго раптам вывеў клопат за вёску. Аднак дарэмна. Цяпер, калі ўсё перайначылася пад богавай страхой і не паддавалася вызначэнню, можна было меркаваць і так, і гэтак. Разам з тым Чубар разумеў, што кожная сустрэча дадавала яму нешта да таго, што ён ужо ведаў. Уласна, толькі сустрэчамі гэтым часам і даводзілася жыць, бо пасля гаворкі нават самым нешуплівым чалавекам прыходзіла ў галаву новая яснасць. Праўда, на кожную сустрэчу ішло багата маральных і фізічных сіл, заўсёды неабходна было трымаць сябе як на пагатове, але то былі ўжо бадай накладныя выдаткі. Нарэшце чалавек перайшоў раку і апынуўся на другім беразе. У хадзе яго не адчувалася імкнёнасць, якая бывае ў людзей, што спяшаюцца з прычыны пільнай патрэбы. Проста ён ішоў з той зададзенай размеранасцю, якой павінна было хапіць яму калі не да скону дня, то хоць да наступнай вёскі. Нават здалёку кідалася ў вочы, што ён асцерагаўся ступаць усёй падэшвай правай нагі. Але вось чалавек мінуў па хмызе апошнюю ручаіну на лузе, тады падышоў да схону, пад самай абрыву колькі часу тупа ўнізе, хаваючыся ад чубаравага зроку. Нарэшце галава яго вынырнула паміж сосін, што на краі ў схону. І з гэтага часу чалавека зноў стала відаць усяго. Па баках ён не азіраўся, глядзеў на дарогу, пад ногі нібыта падлічваў крокі, якія рабіў з наўмыснай стараннасцю. Таму Чубару варта было падумаць, каб не даць прайсці міма. Але Чубар адразу не стаў гукаць, проста спачатку сеў, паклаўшы на ўлонні вінтоўку, а тады пачаў гучна кахыкаць, не зводзячы пры гэтым прыжмураных вачэй з незнаёмага чалавека. Той павярнуў галаву, на прытворны кашаль запаволіў хаду, быццам затупаў на адным месцы. Аднак пакуль нельга было адгадаць, ці ён пойдзе далей, ці збочыць сюды. «Што гэта за рака там?» – спытаў тады Чубар, але такім невыразным голасам быццам гаварыў пустату і не хацеў, каб чалавек пачуў яго. «Ажно не». Той разабраў Чубаравы слова і таксама не на ўвесь размоўны голас сказаў: «Дасюль, здаецца, помніў, а цяпер, як на тое, забыў, але...» «Пачакайце, пачакайце, ага, нешта падобнае на лесяць, бесяць, ага, здаецца, так, няўжо бесяць?» Выцягнуў шыю Чубар. А чалавек сышоў з дарогі і непрыступна тупаючы да Чубара дадаў: «Здаецца, у вёсцы так гаварылі». Чубар сядзеў як апантаны. Ён уражаны быў, што раптам наперадзе апынулася бесяць. Ажно не хацелася верыць, бо па яго намеркаванні тая мусіла быць недзе далей. А вёска,

Шубар, вядома, не сумняваўся, што чалавек бачыў яго, але глядзеў той нешта на ўсё і на Шубара і ў прастору перад сабой, як невідушчым вокам. Вінтоўка, якую трымаў на лоні Шубар, напрыклад, нават не выклікала ў ім увагі. «Вы камандзір?» «Не, я ваенурач, гінеколаг». Пачуўшы гэта, Шубар стрымаў сабе няпрошаную смешку, але не мінуў пажартаваць. «А што рабіць у арміі гінеколагу? На службу ж пакуль бралі мужчын». «Гэта я па колішняй спецыяльнасці гінеколаг, а так, ваенурач другога рангу». «Адным словам, доктар?» «Так». Мусіць, чалавеку не першы раз даводзілася мець размову на кшталт гэтай, таму адказваў ён Шубару як не завучаны лёгкасцю. «А цяпер што? З акружэння выходзіце?» Ваенурач не адказаў. «Тады чаму вось так?» – дапытваўся Шубар. «На віду, можна ж да немца ў рукі трапіць». «Ах, я з палона іду». «Ці не рана гэта? Звычайна ж з палону вяртаюцца пасля вайны». «Мяне адпусцілі цяпер». Шубар паціснуў плячамі. «Хто?» «Немцы».